En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske. Krigen i Ukraine og sikkerhedspolitikken er ikke rigtig en del af valgkampen. Jeg skal lige se her, der er en masse larm her i studiet. Måske Torben Steno lige vil skrue ned. Tak skal du have, Torben. Krigen og Ukraine og sikkerhedspolitik i øvrigt, det er ikke rigtig en del af valgkampen. Hvorfor egentlig ikke? Er alle diskussioner om vores forsvar og forpligtelser over for NATO-samarbejdet simpelthen blevet pakket ned til efter valget? Men Kristelig Dagblads sikkerhedspolitiske analytiker Jens Vorning Sørensen hedder han. Han formoder, og det er spændende, at der ligger en kritisk rapport fra NATO om dansk forsvar. Et eller andet sted i ministeriet, Forsvarsministeriet, som vi altså først får lov at se efter valget. Men hvorfor ikke nu, så dens konklusioner kan indgå i valgkampen? Vorning Sørensen kommer forbi her i studiet om godt 20 minutter. Velkommen til. Mit navn er Jarl Kåre. Og jeg hedder Torben Steno, og vi skal selvfølgelig også kommentere på de seneste døgns meningsmålinger og store og små begivenheder fra valgkampen. Og der vil vi i den forbindelse også gerne høre jer lytter, altså oplevelser. Det kan være, at I har haft nogle fuldstændig sindsoprivende oplevelser, som er gået uden om den ellers fuldstændig overdrevet massiv mediedækning. Men dem vil vi gerne høre, og dem kommer I af med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og her er der selvfølgelig også rum til kommentarer og spørgsmål til blandt andet dagens første gæst. Og dagens første gæst, det er dig, Jakob Engel-Schmidt. Velkommen. Tusind tak. En gang venstremand og tidligere VU-formand, og nu er du så Moderaternes kandidat i Nordsjællands storkreds, og du er jo på linje med din formand, Lars Løkke, som nævnt også, som han er jo også var fra Venstre. Hvorfor er du nu også kommet frem til, at en regering sådan hen over midten, det er det bedste for Danmark, når du sådan i de store dele af det politiske liv har jo stort set bekæmpet socialdemokrater fra morgen til aften? En sjov måde at udlægge det på, og det er jo heller ikke løgn. Nå, det er godt. Nå, ja. Det er ikke løgn. Nej. Okay. Men sagen er, at jeg blev som andre venstrefolk en smule desillusioneret tilbage i 15 og 16. Venstre fremlagde under Lars Løkke Rasmussen en række store økonomiske planer. Der er eksperter både til højre og venstre fra midten, blev karakteriseret som værende meget gennemarbejdet, meget seriøst. Det kunne bare ikke lade sig gøre. Blokkene blokerede for den nødvendige forandring. Ja. Og desværre har store partier herhjemme været gode til at sætte sig på hænderne, når de ikke har haft magten. Nogle taler om, at hvis man skal lave om i Danmark for alvor, så er det vigtigt, at der sidder en socialdemokrat for bordenden. Andre siger, at hvis man giver andre æren for ens gode forslag, kan man få alt gennemført i dansk politik. De kriser, vi ser ind i forhold til vores sundhedssystem, i forhold til vores økonomi, inflation og i forhold til energi på kort bane, dem vi ser ind i på den rigtig lange bane, i forhold til, hvordan vores velfærd kan blive presset, og hvordan demografien udvikler sig. Den ældre gave, vi får med, der er flere, der lever længere, og det er jo dejligt, den er vi nødt til at håndtere. Den ældre gave, hvad ja. Du sagde? Ja, det er jo godt nok, det er jo det mest populistiske brøvel, jeg nogensinde har hørt. Jeg er sgu da glad for, at jeg selv kan se frem til at blive leve længere og holde dig op. Det burde du ikke. Jeg er tæt på det, du snakker om. Ja. Man skal da være ærlig du og lave sige, at ældre mænd, det er ligesom at høre Nicolai Wammen, vi bliver flere og flere ældre, og det er jo dejligt. Gud, det er dig. Det er da en kæmpe belastning. Må jeg lige gøre det færdigt? Prøv at høre. Okay, vi behøver lidt mere om ældregaven her. Det, jeg prøver at sige, var bare, at skal vi løse de der store problemer, så er det simpelthen nødt til at foregå, uden at fløjene blokerer for den nødvendige forandring. Okay. Det kan kun ske hen over midten. Og Moderaterne, vi er jo ikke bare summen og kardemomme. Vi har jo ikke bare lagt alt det sammen, de andre mener. Vi har faktisk udviklet 11, synes jeg, ambitiøse reformer. Det er der også nogle andre danskere, der synes. Og dem har vi brugt tid på at tale om i valgkampen. Og jeg er stolt af den retning, vi har lagt for, hvordan vi kan forandre Danmark. 11 reformer? 11 reformudspil ligger på hjemmesiden. Okay. Og det er inden for alt muligt? Jamen, det er inden for alt lige fra socialt udsatte værdighedsydelse, det er inden for uddannelsespolitik, det er inden for økonomi, det er inden for grøn omstilling, vi kalder det grøn konsekvens. Det er Det er inden for alle mulige andre områder, Jørgen. Okay. Nu siger du det også. Grøn konsekvens. Og det er også første gang, jeg sådan hører ordet. Og her i løbet af valgkampen og sådan noget, så ved jeg, altså det der er, og det ved jeg fra flere samtaler, at der, hvor I virkelig har fat i noget, det er, at I er altså mange, mange utilfredse radikale er på vej over i armene hos jer. Men de har alle sammen siger, men på det grønne, der ved vi ikke, hvad vi skal stille op med Moderaterne. Der kan vi ikke, og Lars Løkke, ham kan vi ikke stole på, når det drejer sig om det grønne. Men de er på vej derover. Nu får du så chancen for at lokke nogle flere. Jeg kan forstå, at vi skal gøre lidt konkret en CO2-mærke. Hvad skulle det kunne hjælpe på det hele? Jeg tror, det hjælper med at bevidstgøre danskerne om, hvis man køber det her produkt, så skader det så miljøet. Så også meget, hvis man køber forklar det her, lige, hvad det så er. CO2-mærke. Altså... Det vi mener er, at man kan bruge moderne blockchain-teknologi til at identificere, hvordan et produkt er kommet lige fra producent og ned i køledisken eller på varehylden. Man kan finde ud af, hvad det har belastet klimaet i forhold til produktion, i forhold til transport, i forhold til indpakning. Og på den måde, og i fremtiden, kan man ret nemt både være med til at minimere klimaaftrykket, men man kan også være med til at lade forbrugerne træffe et oplyst valg. Udfordringen er, at det er bare svært. Men det her med klimaspørgsmålet er jeg faktisk glad for at få, fordi jeg synes, vi har den kedeligste klimapolitik, men også den mest effektive. Okay. Det skorter jo ikke på mennesker herhjemme, der taler sig selv op til at være grønne. Nej. Og det skorter heller ikke på ambitioner. Hvad vil I? Problemet er, at de løsninger, de fremlægger, er ikke realistiske. Okay, hvad er det, I vil? Prøv at høre. Vi vil sørge for måske at halvere tiden, hvorpå det tager at bygge den, hvad hedder det, verdens første energiø. I dag er vi de første, der har ambitioner om at få en energiø, men før den står færdig, og det er om 12 år eller 14 år, så har koreanerne og japanerne overhældet os. Og det er, fordi vi ikke er gode til at bruge koncessionsmodeller, hvor vi samarbejder med det private erhvervsliv. I dag vil folk gerne betale for at sætte vindmøller op. Hvorfor siger vi så ikke, værsgo, her er et stykke hav, enten ude i Øresund eller et andet sted. Nu sætter I x antal vindmøller op på de her krav, på baggrund af de her miljøkrav og afregningspriser. Får I en større upside på jeres salg af grøn energi, så skal så også meget tilfalde samfundet, præcis som man gjorde i 70'erne, da vi begyndte virkelig at sætte gang i olieboring. 1. 2. Det offentlige skal indkøbe grønt. Hvis alle gjorde ligesom i Gladsaxe, hvor man køber udstyr efter, hvordan produktet lever, hvordan det belaster miljøet og frem for alt, hvordan man genbruger det, så kunne vi spare kilotons af CO2. Træ. Lad os lave en grøn trepart, hvor vi inviterer landbruget til at sidde og snakke med både staten, forbruger, arbejdsgiver og tagere. Fordi vi kommer til at spise mindre animalsk protein i fremtiden, vi kommer til at spise mere plantebaseret protein. Ny Nordisk har jo været en kæmpe trend i hele verden. Hvorfor er det, vi ikke går forrest på den konto? Og det sidste, og igen mest effektive forslag, jeg har hørt præsenteret i valgkampen, som jeg selv er mest stolt af, det er noget så kedeligt som infrastruktur og asfaltproduktion. Grøn asfalt kan produceres, altså asfalt med et CO2-aftryk, som er, jeg tror det er 80% lavere end det, vi producerer i dag. Hvis vi nu bestemte os til, at al infrastruktur herhjemme bliver bygget med grønt produceret asfalt, så kunne vi gøre, ligesom dengang vi opfandt vindmøllerne, og lave en helt ny industri, men vi kunne begynde at eksportere. Det koster vores flere penge. Ja, det gør det i hvert fald, og derfor har vi skrevet vores partiprogram, at bygger vi ikke med grøn asfalt, må vi bygge noget mindre infrastruktur. Aha. Okay. Det var da meget oplysende om det grønne. Jeg er så glad for at få lov at tale om substansen. Tak for det. Jamen, vi skal nok vende tilbage til noget irrelevant. Vi skal nok vende tilbage til bogstavelejen. Men hvordan har Moderaterne med Venstres udspil om at slippe af eller sætte Ørsted fri? Det er vi ikke umiddelbart vildt imponeret over. Nå. Så infrastruktur i udlandet, det er okay, eller hvad? Undskyld, Jarl, det forstår jeg ikke helt. Jamen, jeg kan forstå på det hele, at det de jo vil, det de vil jo frasælge vindmøller i udlandet, og det er ikke det, der man kan sige, det er sådan kritisk infrastruktur. Det vil sige, det er ikke infrastruktur, som er i Danmark, det er infrastruktur, nej, der er et andet sted. Er det ikke infrastruktur i udlandet, altså, som har forstået? Min umiddelbare reaktion på det har været, at vi har et af de selskaber i verden, der er bedst til at facilitere, drive, opsætte og innovere på vindenergi, både på land og på hav. Vi står i en historisk energikrise. Er det virkelig tiden, hvor vi vil sælge ud af den viden? Jeg synes i stedet for, at vi skal bruge den, som jeg nævnte før. Jeg synes, vi skal bruge den offensivt. Det synes jeg men ikke... Men den debat må du hellere tage med Venstrefolk. Men nu var der et konkret spørgsmål. Så lad os hellere tale om jeres politik. Det er nej til Ørsted. Og så må vi tale om Venstres politik en anden dag. Vi kunne stille et spørgsmål her fra en af lytterne, Lars Juhl Sørensen skriver. Går Moderaterne ind for legalisering af narko? Nej, men vi går ind for afkriminalisering af narko. Okay. Alle, der kender min historik, ved, at jeg kunne være endt et frygteligt sted. Nana Godfredsen, som er en af vores meget dygtige... og meget gadejuristen, så ved flere... Gadejuristen og andre, Kasper Møller Sørensen, der opstiller for os, Fredericia og andre, har været med til, sammen med alle medlemmerne i det politiske mødested, og et udvikle vores politik for både socialt udsatte, men også euforiserende stoffer. Jeg har den holdning, at bliver Torben Steno stoppet med noget ulovligt på lommen til eget forbrug, så skal han tilbydes behandling, eventuelt afvænding. Det er da overhovedet ikke nødvendigt. Nej, klart. Men i stedet for... I stedet for at blive straffet. Jeg går ikke ind for at legalisere kokain og ecstasy og speed og alle mulige andre ting. Det er enormt skadeligt. Men det skal være okay at bruge. Nej, det synes jeg ikke. Men den model, man har i Portugal og andre lande, kunne måske inspirere. Og hvad er det for en model? Det er den model, jeg nævnte før. Okay. Jeg er ikke ekspert på området. Altså, vi kan hive folk her ind i studiet, der ved mere om det. Men skal man have lov til at sælge for eksempel hash? Skal vi legalisere cannabis? Altså, jeg synes, de erfaringer, man oplever i USA i øjeblikket, hvor man jo i altså meget store dele, jeg kan ikke huske det eksakte antal stater, hvor man har legaliseret det. Jamen, det er en 15-20 stater efterhånden. Altså, der tror jeg, vi bevæger os hen på et tidspunkt. Jeg tror ikke, vi er klar til det lige nu, hvad går men i fremtiden for? Vil jeg ikke afvise det. Hvad går I ind for? Jamen, jeg vil gerne undersøge, om det er en model, vi kan kigge på. Så i dag går Moderaterne ikke for at... Vi går ind for afkriminalisering af besiddelse af narkotika, vi går ind for at straffe bagmændene, vi går ind for at hjælpe de mennesker, der okay, har et problem. Godt. Så det er jo så... Altså, det synes jeg er den mest humanistiske, og hvis jeg skal være udløs ærlig, også den eneste moralsk rigtige politik i det land, vi har nu, okay. Hvor der er flere og flere unge mennesker, der uheldigvis kommer i kontakt med det her. Jeg har jo taget rundt og holdt foredrag, så nødlægger du 10 års karriere på 10 minutter, ikke? Hvor jeg talte lidt om, hvordan man kan komme galt afsted for alvor, ikke? Og jeg synes, vi skal tilbyde mennesker den hjælp, de har brug for, hvis de kommer ud i noget snavs, i stedet for at marginalisere dem. Så kunne vi fortsætte med Lars Juel Sørensen, som skriver. Nå, Hvad kan en regering over midten andet end at skabe mere splid og voksende yderfløje, når omkring 90% af alle aftaler altid laves over midten i forvejen? Så det er da rent spin at gøre Lars Lykke til statsminister. Og det er vel også lidt det, som jeg hørte Jakob Ellemann Jensen sige på det her statsministermøde her i søndag. Så, altså, man risikerer vel at styrke yderfløjene ved at lave sådan noget klumpspil på midten og store eller mindre koalitioner hen over midten. Hvad er din kommentar til det? Har Ellemann og vores ven Lars Juel Sørensen, har de ikke ret i det? Altså, det er jo sådan Martin Krasnik måde at opfatte tingene på. Der er Martin Krasnik? Ja, han har skrevet et åbent brev til, til Lars Løkke i Weekendavisen, hvor han skriver, at nu vil du styrke yderfløjene ligesom nede i Frankrig. Til det er der bare tre ting at sige. I Danmark har vi folketingsvalg. Eksempelvis i Sverige, hvor Sverigesdemokraterne jo er gået voldsomt frem på baggrund af, at man har ignoreret dem og ført en integrationspolitik, der har været håbløst naiv. Det har vi ikke gjort her i landet. Uh-huh. Og det tredje er, vi har aldrig prøvet at have en regering hen over midten i nyere tid. Hvem ved, at det vil give yderfløjene vind i sejlene og være et problem? Tværtimod tror jeg, at det at kunne føre en fleksibel og effektiv reformpolitik i krisetider er noget af det mest effektive. Og til spørgsmålet. 90% af beslutningerne bliver taget i fællesskab, ja, men det er som regel 10% vigtigste, vi er uenige om. Det er jo ikke implementering af lov om ændring af lov og forordning for EU på et marginaliseret område, nogen kaster sig ind i debatten om, og det er lige 50% af lovgivningen på Christiansborg. Altså mit første ordførerskab var jo at være ordfører på lov om ændring af lov er noget ligegyldigt. Okay. Det er bare Niels Vestig. Du fik de der 25 øre. Niels Vestig er jo en meget liberal kandidat for lytter og til han skriver afkriminaliseringerne, det har om narkotingene, er en fattig løsning, som ikke løser de væsentlige problemer i forhold i forhold til forbrug af i dag forbudte rusmidler. Har han ikke ret i det? Det kan han da godt have ret i, men for mig er det vigtigt at hjælpe mennesker, der har det svært. Ja, men jeg må meget vende tilbage til det med legalisering af has, for eksempel. Altså, det er jo en helt vild guldgruppe af penge, der ligger der, hvis man laver det som stats. Præcis, altså, så det er også derfor, vi gerne. Alle snakker om, hvordan vi skal få flere indtægter. Der er altså det besparelser i politiet, og det er lige ned i statskassen med en afgift. Det er også derfor, jeg gerne vil overveje det, og høste nogle af de erfaringer, man har i stor skala i USA. Men jeg er virkelig ikke ekspert på området, så okay, jeg forholder mig til det, vi har skrevet i vores partiprogram. Nu har vi snakket politik længe nok. Nu skal vi over til noget bogstavleg. Jeg synes ellers, det var så dejligt seriøst. Ja, ja, men vi har kun 7 minutter tilbage, så vi er nødt til også at have noget useriøst. Okay. Altså, Lars Løkke, er der rigtig mange, der har udpeget til næste statsminister her i landet? Og det kan da godt være. Jamen, jeg har bare set ved overskrifterne, det der spekuleres i. Så spørgsmålet er jo, du er den efter Løkke, der har næst mest parlamentarisk erfaring. Det er jo korrekt, ikke? Jo, så det vil sige, hvilken ministerpost skal du så have, eller hvad? Jeg tror absolut ikke, sundhedsminister, eller hvad? Prøv at høre. Det er helt afgørende for os. Det er at komme i Folketinget med mandater nok til at gøre en forskel. Det er ikke afgørende. Han vil jo regering, så det, du vil jo være på ministerholdet. Det må det jo sådan, må det jo sådan se ud lige nu. Tror du ikke, at jeg skal prøve at se, om jeg kan få den der folketingsgruppe, hvis jeg altså bliver valgt? Det er jo ikke altså givet overhovedet til... Og du stiller op i Nordsjælland, kan jeg forstå. Ja, ja, det er jo der, jeg er født og opvokset. Min far og mor har et lille pottemagerværksted, og altså, jeg synes, jeg er simpelthen så stolt af at hænge plakaterne op i min barndomsgade. Så. Ja, okay, ja, men det er også... Så fik vi lidt pas hos her også. Ja, altså, helt ærligt, altså, det er helt seriøst vigtigt for mig. Altså, ja. Jeg var jo, altså, man kunne godt bare have sat sig selv først og så opstille i København, hvor vores mandat nummer 2 falder, eller vores opstille i Aarhus, hvor mandatet 3 falder. Men for mig, det at få lov at komme tilbage til politik og opstille der, hvor jeg født og opvokset, og interessen startede, var helt afgørende. Men Jacob Engel Schmidt, jeg forudsiger, at du kommer til at få en meget central rolle i det parti, som lige øjeblikket i meningsmålingen får 10-12 mandater. Tak, Jarl. Nu vil vi jo se. Det er vælgerne, der bestemmer. Vi er i dag halvvejs gennem valgkampen. Der er ingen, der siger, at det går så godt, som målingerne viser. Det håber jeg, men vi skal være ydmyge og gøre os fortjent til opbakningen. Ja, du gør, hvad du kan for at være ydmyg i hvert fald, det kan jeg sige. Jeg er blevet lidt klogere med alderen, ikke? Okay. Okay, men altså, jeg synes jo, det er jo dejligt at vide, at der findes et parti, som ligesom har sagt, okay, det her med yderfløj, er det for også fordi, at man simpelthen siger ideologi, altså, og du er jo gammel ideolog, det er simpelthen bare noget bras, og det handler om, hvis man skal reformere og gøre det her, bringe Danmark videre, så drejer det sig om at finde en ordentlig administrerende direktør, og det er sådan set, hvad det egentlig i virkeligheden har handlet om i mange, mange, mange, mange år, og det er jo sådan, hvor man tænker, en af de bedste administrerende direktør, vi har haft for Foreningen Danmark, det var jo Bjarne Corydon. Han er også helt vild med Løkke. Bjarne var en fremragende finansminister. Ja, det var han, og han fik simpelthen så mange fine fidusbamser, fordi det var simpelthen bare godt gået. Moderaterne, et uideologisk, men kompetent styre. Altså, det er jo ikke sådan, at vi bare er et vægtet gennemsnit af alt det, de andre mener, Torben. Jeg synes, at det er meget positivt, hvis I bare siger, altså, at I gør fornuft. Jeg har jo et socialliberalt udgangspunkt, ja. Og det har vores parti også, vil jeg sige. Altså, i den politik, vi har fremlagt. Til gengæld, så startede jeg jo med at sige, nu er jeg jo sådan en, der har i mange år træk været ideologisk frontkæmper i Venstre og gjort mit bedste for at gøre livet surt for Socialdemokraterne. Og der kan jeg bare konstatere, at den nødvendige forandring, vi har brug for at øge vores velstand og velfærd, for at tage godt hånd om de nye børn og unge, der bliver født, og de ældre, der bliver ældre, det er bare ikke lykkedes at få lavet de forandringer ved at være ideologiske korstogskriger. Så kunne man jo måske prøve, efter nogle år, hvor jeg har været ude i det private erhvervsliv, arbejdet godt sammen med mennesker og enhver politisk observans, at gennemføre og lave politik, hvor vi går i højere grad op i, hvordan vi samarbejder, og hvem vi samarbejder om, faktisk hvem vi samarbejder med. Hvad nu, hvis man, som jeg har den opfattelse, at I sidste ende ender med at stemme på de borgerlige, og gå sammen med de borgerlige? Fordi det er umuligt at få at vide af Løkke, og jeg tror ikke, han kommer til at svare på det spørgsmål, hvilken statsminister han peger på. Det går du heller ikke. Nej, her. Nej, det gør jeg ikke. Men altså... nu har jeg jo set, at Inger Støjberg jo har afvist at sidde i regering med Lars Løkke, fordi I har afvist at pege på en regering, hvor hun er med. Det tager jeg rimelig roligt. Det tager du rimelig roligt? Ja, det gør jeg. Altså her den anden dag kaldte hun også for alternativet jakkesæt. Det tager jeg også. Du har taget en blæser på i det. Ja, ja. Den er da meget lidt formel, synes jeg. Jeg har også taget sådan nogle lidt grønne, afslappede. Okay. Det er sjovt, det også er, fordi det laver også mærke. Men svar nu på spørgsmålet. Du var i gang med at sige noget. Ja. Men hvad var spørgsmålet igen? Det var ikke alternativ jance. Det var så sjovt. Jeg tror, det var ment som fornærmelse. Jamen, det var det sjovt. Men altså, helt ærligt, altså... Det tager vi stille og roligt med Inger Støjbergs mening. Helt stille og roligt. Altså, jeg har stor... Så I går efter kom i regering? Altså, det er afgørende for os, at vi får maksimal indflydelse. Men lige nu er det jo sådan, at I kan kun komme i regering med Socialdemokraterne. Vi vil hellere skrive regeringsprogrammet, end vi vil i regering. Okay. Vi vil hellere skrive forståelsespapiret, end vi vil have ministerbiler. Vi vil hellere have, at vi sætter den der retning for Danmark med vores 11 reformer, end vi vil have æren for dem selv. Okay. Altså helt alvorligt talt. Lars har prøvet at være statsminister. Jeg har prøvet at sidde i Folketinget. Det her er ikke et projekt, der handler om ego. Det er et projekt, der handler om fremtid. Tom. Jamen, så må vi da håbe, at alternativet jakkesæt... Vil du ikke love ikke at kalde os det i fremtiden? Ved du hvad, jeg synes, det er sådan et fantastisk udtryk, fordi at det viser bare, at Inger Støjberg skyder fuldstændig forbi, fordi at alternativet i jakkesæt, det er bare sådan noget vrøvl. Ja, fordi præcis. At, det er hvad skulle det være bedre? Skulle det være, at I joggingtøj? Kunne det tænkes, at det er fordi, I hendes øjne er bløde på udlændingområdet? Jeg tror måske, det handler om, at vi har inviteret mere end 25.000 mennesker ind i et online gruppearbejde igennem halvandet år. Men kunne det tænkes, at I slapper i udlændingepolitik? Ja, altså vi går ind for, at mennesker som Benjamin Schenkel, der er en amerikansk bankmand, eller et dansk professor Rørmose, der er blevet amerikansk gift, og hvis børn ikke kan få opholdstilladelse i Danmark, at de godt må bidrage til vores velfærdssamfund. Vi synes, det er ærgerligt at sende dygtige syriske sygeplejersker, der er kommet til som flygtninge, og så har fået en uddannelse retur, når vi mangler 5.000 sygeplejersker. Men det skulle I jo have tænkt på dig og Lars Lykke, der er stemt for, at den der stramme lovgivning, som I nu er imod. Men det er jo også derfor, jeg står her og siger, at jeg er blevet klogere på mange områder. Okay. Og man er også nødt til at frigøre sig af fortidens både fejl og politiske disponeringer. For eksempel når vi siger, at vi gerne vil nedlægge regionerne, skyldes det jo ikke, at regionerne har været en dårlig idé hele tiden. Det skyldes bare, at fortidens løsninger ikke nødvendigvis virker bedst til at takle fremtidens udfordringer. Ja, der er det lige det mest konsistent i forhold til, hvad Lykke mente. Ja, så også med noget mærkeligt noget med, at man ikke må skifte standpunkt. Ja, altså hvis man aldrig skifter standpunkt, så udvikler samfundet sig jo ikke. Så er det jo sådan en stilstand og hop på stedet, ligesom sådan en TikTok-video, der bare kører i endeløs ring. Ikke? Altså, det er det, så ja, I ligesom ikke... Jens Otto Krag, I har et standpunkt til, at I tager nyt. Ja, så længe kan vi også mærke, at det vil sige, over på den anden side af valget, der har I måske en helt tredje eller fjerde. Nej, det tror jeg ikke. Altså det, vi går til valg på nu, det er det, man får på som peger på os. Okay. Det er det politiske indhold. Og så må man selv tage et raflebær og finde ud af, hvem I peger på som statsminister. Jamen, jeg tror bare, det er vigtigt at få mange vælgere, og det kan vi jo konstatere, når vi taler med dem. Jeg var i Helsingør i går, det var en kæmpe fornøjelse. Der var 150 mennesker, der var dukket op for at stille spørgsmål. Ikke? Okay. Og det der med, at vi insisterer på at tale om indhold, i stedet for at pege fingre af andres politik, det er en af de ting, jeg er mest stolt af i alt det her. Okay. Og så synes jeg jo, indholdet er sådan rimelig skarpt. Ja. Jakob Engel Schmidt, Moderaternes kandidat i Nordsjælland. Tak fordi, at du kom her. Og lykke i valgkamp. Ja. Tusind tak. Og altså, der er jo nogen, der risikerer at have held og lykke. Det er jo præcis 6 år siden, jeg har været i Korto og Steno med jer næsten. Så det var en fornøjelse at være tilbage. Det var en fornøjelse. Kan I nu have det godt? Lige måde. Godt. Tak. Hej. Ja. Torben Steno, Lasse Andersen, vores trofaste lytter, ja. Han er på sporet af noget her, synes jeg. Han skriver, ja, det er noget frygteligt vrøvl, og det er omkring Inger Støjberg med alternativet jakkesæt. Hun er ikke et retorisk geni. Hun er ikke så klog, som mange antager, hun er. Ja, det er hårdt sagt, men jeg er ikke bange for hende. Er Lasse Andersen. Og Rasmus Kajsø Nielsen, der er meget ude efter Jakob Engel Schmidt, han skriver, at han kan blive justitsminister. Det kan han sikkert. Ja. Det tror jeg ikke, der er nogen problemer med. Altså, hvis der henvises til, at hans tidligere problemer med narko, så er han jo sådan set... Han har udstået sin straf. Jeg tror ikke, han er straffet. Jo, det tror jeg faktisk ikke. Jo, han har fået en bøde. Men altså... gør ingen sommer. Men det i det borgerliges lejre... Der er noget at have overtrådt narkotikalovgivning. Det er meget værre, end at have en rigsretsdom. Det er helt sikkert. Det er det. Nå, men ved du hvad, Torben, vi skal faktisk til noget andet. Vi skal til at snakke dansk forsvarspolitik. Det er der jo ikke nogen, der... det er ikke rigtig nogen, der fylder på dagsordenen. Og det er der en herre, der har undret sig lidt over. Det kan man sige, altså og jeg vil også sige, at det kan jo også altså, hænge sammen med, at altså, for ikke ret lang tid siden, så stod der 5 partiledere og var voldsomt stolte over, at de havde indgået et såkaldt nationalt kompromis omkring øgede bevillinger til forsvaret, og det var også det, som samtidig skabte banen for, at vi fik udskrevet en folkeafstemning om forsvarsforbehold, som let og elegant blev overstået med, at det blev aflyst. Altså nu er vi rigtige medlemmer også af EU på forsvarsområdet. Så der er jo så bred enighed om det. Så hvorfor, Jens Vågning Sørensen, skulle det da overhovedet fylde noget? For der er jo enighed. Jamen, hvad er der enighed om? Vi har et nationalt kompromis, og der er nogle mål for, hvad vi vil afsætte midler i fremtiden. Det er midler, vi ikke har afsat, og det er midler, som vi ikke har besluttet, hvordan de skal afsættes. Altså, hvis vi forestiller os, at vi havde den samme debat om vores sundhedsvæsen, så vil vi have en detaljeret debat om, hvilke indsatsområder skal man ind for, hvor mange sygeplejersker skal vi have, og så videre. Hvorimod i forhold til forsvaret... En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Har du den samme problemstilling, vi mangler soldater? Ingen taler om det. Hvad gør vi ved det? Hvilke initiativer skal der til? Og Jens Forning Sørensen, for du er sikkerhedspolitisk analytiker ved Kristeligt Dagblad, du tror jeg, vi glemte at få præsenteret dig, og velkommen. Du har skrevet en analyse her forleden dag, hvor du siger, jamen, du mener, at NATO har formodentlig, du antager, du ved måske lidt mere end os andre, har skrevet en kritisk rapport om, hvordan Danmark forholder sig, eller misligeholder, eller hvad de nu gør. NATO-medlemskabet, det er jo pludselig blevet meget indsel. Enhedslisten vil jo være medlem af NATO, i hvert fald for en kort periode. Så hvordan går det egentlig, tror du? Er det sådan en rapport, som NATO skriver om, hvordan Danmark klarer sig? Er det en rapport, der er fuldt med eksplosionsfare, hvis man kommer til at diskutere den, eller hvad? Er den højeksplosiv? Jeg tror ikke, den er højeksplosiv. Den er bare kritisk. Det er sådan en rapport, der udkommer hver andet år. Mm. Sidste år der blev den offentliggjort af Forsvarsministeriet, eller for to år siden, den 14. oktober. Vi har alt muligt grund til at tro, at den ligger inde i Forsvarsministeriet. Hvis man spørger ind til det, så får man et meget kryptisk svar om, at denne her rapport den bliver drøftet på første møde efter valget i Forsvarsudvalget. Og af operationelle hensyn, skriver man så, kan man ikke komme det nærmere per nuværende. Og jeg kender til tre medier, der har fået præcis den samme mail, når de har spurgt ind til det. Så vi går ud fra, at den ligger der. Ja. Vi går ud fra, at den er kritisk. Og det, jeg undrer mig over, det er, at det her valg blev af statsministeren gjort til et valg om sikkerhed. I og med, at dagen før hun udskrev valget, så stillede hun sig op på Frederiksborg Slot, hvor vi fik simulationsrapporten, der tegner, som man siger, en dyster fremtid af Danmarks sikkerhed. Det vil sige, det er temaet. Og så kan man undre sig over, hvis der ligger en kritisk rapport fra NATO, hvor vi kan diskutere konkret, hvor er vi bagud, hvad skal vi gøre, så vil det jo være det bedste grundlag for at få en sikkerhedspolitisk debat i Danmark. Jamen, lige meget hvad der står i, hvad der er for nogle problemer, som Danmark har, og hvor meget kritik der kan være, så kan jeg simpelthen ikke forestille mig, så vil det klart, at Enhedslisten vil gå ud og sige et eller andet helt vildt, og det skal vi sørge med ikke, og vi skal ikke bruge flere penge, og det. Men der er jo. Så forestil dig, at vandene vil skilles mellem rød og blå blok. Jeg tror ikke, at vandene vil skilles mellem forligspartierne, men vi trænger til en oprigtig debat baseret på fakta omkring de problemer, som vores forsvar har og som er kendt. Eksempelvis, vi har lovet for lang tid siden NATO, at i 2023, der har vi en international kampklar brigade på 4.000 mand, der kan med meget kort varsel tage hvor som helst hen i verden, hvor NATO beslutter det for. Allerede for et år siden erklærede vi, at det bliver vi simpelthen ikke klar med i 2023. Og det vil sige, at vi som NATO-land ikke er i stand til, vi ved allerede nu, er i stand til at levere på det, som vi har lovet. Det vil jeg da synes, at en forligskreds må have en interesse i at debattere, og ikke mindst også i befolkningen. Altså lad os forestille os, det var kraftområdet, der kom en eller anden kritisk rapport, at noget var helt galt. Vil vi så skyde debatten til eftervalget, så vil vi tage det med det samme. Så hvorfor er det egentlig ikke? Altså nu snakker de hele tiden, og de vil have undersøgt FE, og på grund af en bog, der pludselig kommer ind for højre. Her har vi også en bog. De kan vel, et flertal i Folketinget kan vel sige, at vi vil have den rapport nu, så vi kan diskutere det. Hvorfor bruger Jakob Ellemann Jensen og Søren Pape ikke noget krudt på at kræve den rapport frem i lyset, så vi kan diskutere det? Når forsvarsordførerne spørger til den her rapport, så får de stort set det samme svar, som aviserne får, når de spørger ind til dem. Men det undrer også mig, at der ikke er nogen, der siger, Morten Bødskov, er den kommet, den her rapport? Punkt 1. Punkt 2. Har du læst den? Det ville da være et spørgsmål, der var interessant at få svar på. Undskyld mig, Morten Bødskov, han er ikke leder af, regeringen er jo ikke gået af, men de bestemmer jo ikke noget nu. Der er jo ikke, altså alle blyanter og hvad hedder det, er jo lagt ned nu. De kan jo ikke reelt beslutte noget, mens landet er i valgkamp. Det kan de jo ikke. Men derfor kan man jo godt have debatten. Jamen, jeg mener, så den beslutningskraft, der er i, at sige, den rapport må ikke komme frem, det kan man vel, det kan jo flertal vel sige, det skal den. Så vil sige til, ved du hvad, det er, hvis Enhedslisten og SF siger til Mette Frederiksen, Morten Bødskov, vi vil have den rapport, og vi vil diskutere den nu, så kan den komme frem. Det er i hvert fald ikke klassificeret materiale, og det vil sige, der burde ikke være noget problem i at få den. Hvorfor tror du så, den bliver holdt tilbage? Jeg har svært ved at se problemet, fordi at den peger på en række ting, der skal gøres noget ved, og der er nogle politiske beslutninger, der skal tages på baggrund af den. Men jeg kan ikke se, hvordan det skulle kunne. Hvorfor skulle vi pludselig begynde at diskutere? Altså, det ville jo være lige så vigtigt som at diskutere kulturpolitik midt i en valgkamp. Hvis nu vi antager, det er spekulativt, Men som sagt, statsministeren gjorde sikkerhedspolitikken til det store tema med den her rapport, hvor hun selv timede, hvornår den blev offentliggjort. Så kan man jo tænke sig, at man ikke synes, man står stærkt godt, hvis der ligger en karakterbog, der siger, at på det her tema, som er et af regeringens vigtigste, der gør vi det faktisk rigtig dårligt og har gjort det de sidste 2 år. Og det er antaget det, der står i den her rapport. Og det er de sidste 2 år, vi snakker om? De sidste 2 år, ja. Det er altså det hele den her regering. Det er altså det, hvor Mette Frederiksen har haft regeringsmagten. Og, ja, okay. Og okay. Fordi hvis det er, at den her synes, brigade, den ikke er kampklar. Jeg vil jo så sige, jamen, har vi ikke lige, der var nok med nogen, der siger, jamen har vi ikke lige været med til at bevilge, jeg ved ikke, mange 18 milliarder kroner, eller hvad det var, pludselig, og altså de har jo, altså der er blevet bevilget pludselig en masse penge, det kommer sådan over årene, men alligevel, altså der må da være tilføjet nogle penge, tilflyttet nogle penge til forsvaret nu her. Så det der med at opbygge den der brigade, det må da være i gang. Altså, hvad vil du sige? Der er 2 problemer i forhold til brigaden. Det er mandskab. Vi har svært ved at fastholde vores soldater. Det er præcis det samme, som vi ser inden for sygeplejersker og skolelærer, socialpædagoger og pædagoger. Vi har svært ved at tiltrække nok og fastholde dem længe nok. De får faktisk en rigtig dyr uddannelse. Har du først skudt et par granater af, så er vi oppe i 100.000 kroners klassen. Og det skal de jo prøve, nogle af dem. Det andet er, at vi skal have udstyr, som mandskabet kan blive trænet i. Og det udstyr, det er vi bagud med at erhverve os. Og det var vi også før Ukraine-krigen, og før der var knaphed på fra våbenfabrikanterne. Altså, det er ikke bare sådan noget håndvåben, vi snakker om. Nej, det er avancerede systemer. Eksempelvis så vil USA rigtig gerne have, at vi på anti-ubådsområdet kan nogle ting. Og det handler for eksempel om at kunne se nede på havbunden, hvad sker der dernede, hvad er der gang i, hvad skal vi beskytte os mod, og hvor er russerne henne. Og der kan man jo sige i forhold til sabotagen på Nord Stream 1-2, at det havde måske været meget rart, hvis vi havde haft det udstyr i år. Så vi havde en idé om, at noget var ved at ske, og når det var sket, få en idé om, hvem har gjort det, hvorfor og hvad. Det skulle så være grundmotivet til at ikke slippe den her, det er så at beskytte nogle socialdemokrater i en valgkamp, fordi hvis det kom frem, så er det nogen, der har gjort det. Altså, og jeg ved, at Morten Bødskov, han er en af de mest bebamsede ministre, ikke mindst på grund af Jarl Kordua. Det betyder, at han, vi har sendt et stykke pap til ham, hvor vi synes, han har gjort det ja, godt. Ja, så vil sige, alle de der ting, der måske antyder, at det virkelig, virkelig er gået skidt, det er jo sådan noget, at næsten alt sammen må være noget, der er sket på Trine Bramsens vagt. Altså, det kan du godt sige. Men lad os da få den rapport, lad os da få den læst. Det er det ene. Og få diskuteret det. Jeg kan ikke se, hvad jeg tænker mig til, hvad jeg, det kan jeg måske godt, men jeg ved ikke, hvad regeringens motiver kan være. Jeg synes jo ikke, at det her kommer til at falde tilbage, hvis den kom frem, og den er kritisk, og det er ret sikker på, den er, at det primært falder tilbage på regeringen. Det falder tilbage på forligskredsen, som har lavet... Og den tidligere regering. Præcis. Altså, man lavede et forsvarsforlig i begyndelsen af 2018. Det er stadigvæk det, vi er i gang med at implementere, og er bagud med at implementere. Og netop i forhold til den forrige regering, det bygger på antagelser, som har vist sig ikke at holde. Så det falder tilbage på forligskredsen, at det ikke går så godt. Og derfor bør vi jo have den her debat. Og jo, det er også den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Det er ham, der lige i øjeblikket har de der... 6% i meningsmålingerne. Det kunne være nogen, som jeg skulle spørge ham lidt mere om det der forsvar, som han i sin tid stod i spidsen for. Men en anden ting med hensyn til det her med at investere alle de her penge. Her forleden dag, der løb jeg ind i nogle meget kloge mennesker, som synes, som også følger forsvarsdebatten og sådan nogle ting. Det var sådan en reservation, vi snakkede. Og de synes jo, det var helt skørt, at vi nu kaster os ud i at bruge en masse penge på forsvaret, fordi nu har vi jo set, hvad russerne kan, og de kan ingenting. De er presset i bund over i Ukraine, og de har stort set tømt alle de der sådan lidt offensive ting, de har haft stående op langs den finske grænse, de baltiske lande, Polen osv., der er de simpelthen flyttet derned. Deres materiel duer ikke, og de har sådan brændt det hele af på de der ting. Altså alle deres mest veltrænede tropper, de er simpelthen de ligger under mule. Og de har simpelthen vist, at den russiske hær kan ingenting. Så hvad har vi egentlig været bange for? Altså hvorfor skal vi pludselig kaste os ud i at bruge et tocifret milliardbeløb i de næste 10-12 år? Hvad vil du svare sådan nogen? Du peger i hvert fald på, at det her det er det nationale kompromis store svaghed. Mm. At det er jo en hensigtserklæring. Det er ikke midler, der er afsat. Vismanden har lige fortalt os, at i 2014 kommer vi tilbage på BNP, der svarer til sidste år. Det vil sige, at der er smalhals. Og det vil sige, at midlerne er knappe, og regeringen og politikerne i det hele taget vil jo gerne bruge pengene på sundhed, på skoler og på børn og ældre. Så det her det er jo svagheden, at man lige pludselig siger til foråret, og også siger det til NATO, by the way, vi synes ikke, vi skal bruge så mange penge på det her. Og så igen, så ryger vi væk fra den målsætning, vi i 2014 sagde ja til i NATO i Wales, at vi skal nok komme op på 2% af BNP til forsvar. Det vil sige, at vi vil fortsat være en svag alliancepartner, og det synes jeg, der er problematisk. Okay. Jens Vorning Sørensen, sikkerhedspolitisk kommentator ved Kristelig Dagblad. Tak, fordi du kom og satte et nyt emne på dagsordenen. Og vi skal nok sørge for at spørge ind til, at om vi snart får den der NATO har på. Det kan være, at vi skal have et par forsvarsordfører, medmindre de står garanteret deler croissanter og ud eller andet sted, så de kan nok. Og hvis der er nogle journalister og nogle folk, der spørger nogle politikere derude, så spørg ind til den rapport. Hvorfor må vi ikke se den rapport? Vi vil gerne diskutere den i valgkampen. Tak, fordi du kom. Velbekomme. Nå, vi skal i gang med den frie tredjedel her, hvor vi er alene om det. Og vi plejer jo at lægge ud med meningsmålinger, men for en gang skyld er der ikke så vanvittigt mange nye, vel? Nej, de kommer jo sådan i klumper, men nu, det, der vi diskuterer lige nu, det er jo, synes jeg, sådan generelt i debatten, det er, at vi er jo kommet halvvejs igennem valgkampen. Men det er jo også et tidspunkt i valgkampen, hvor jeg har indtryk af, at der er rigtig mange, der er taget på ferie. Og altså, gaderne er, der er ikke så mange på gaderne, i hvert fald her i København. Der er ikke så mange med busserne osv. Og folk lukker nok også sådan mentalt ned. Og så jeg Jacob Mark, SF's gruppeformand. Han er simpelthen taget til Skotland med kæresten. Mm. Det er den socialdemokratiske borgmester i Holbæk. Det er jo ikke nogen hemmelighed. Og han har jo også været stressramt og sådan noget, sådan ting. Så han tager i hvert fald på ferie, og god ferie til Jacob Mark. Men jeg tror, at de andre politikere de og folketingskandidater, de skal jo nok blive og kæmpe om hver stemme. Og så kan vi jo tage den der halvtidsstatus. Jeg vil sige lige nu, så ligger det jo til, at det er Lars Løkke, der afgør, hvem der skal være statsminister i efter næste valg. Og lidt afhængig af, hvem man tror, han ender på med i sidste øjeblik at pege på, ja, så er det enten den nuværende statsminister, Mette Frederiksen, eller Jakob Ellemann. Jeg tror, Pape er røget ud af ligningen efterhånden. Og så er der det, som jeg synes lige nu er hypen, det er, at Løkke kan jo blive det selv. Og det kan så ikke blive med Støjbergs melding. Hun vil ikke pege på ham. Det er ikke nogen overraskelse. Nej. Og han vil heller ikke pege på Støjberg som en del af en regering, som han vil pege på. Så det står lige der. Det vil sige, at hvis Løkke skal med i en regering, det kan vi allerede nu fastslå, så skal det faktisk være med Mette Frederiksen. Ellers så kommer han ikke i regeringen. Nej. Og jeg tror ikke på, at han på et tidspunkt... Altså Socialdemokratiet kommer ikke til at indgå i en regering, hvor han bliver statsminister. Det kommer ikke til at ske. Så jeg vil bare sige... måske medierne skulle droppe de der forestillinger om, at Løkke skal være statsminister. Det er for skørt, og han kommer nok ikke til at hoppe i den der fælde, hvor han siger, selvom de spørger 27 gange og på forskellige måder, om han skal være statsminister. Det er også, man kan Løkke sige... bliver ikke statsminister igen. Og vi er kun halvvejs henne i valgkampen, og vi er allerede nået der til et tidspunkt, hvor fantasiløsheden til, hvad man skal overhovedet bruge tid på og i medierne og stille spørgsmål og sådan noget. Det bliver ulideligt langt løb hen de næste 2 uger, hvis det skal være det, vi skal snakke om hver evig eneste dag. Og gætterierne på, hvordan man kan lave en regering på baggrund af den seneste meningsmåling. Jeg synes, og det eneste, man kan sige positivt om det, det er, at Moderaternes insisterer på at tale politik, det er måske det eneste positive, der er ved det, fordi at jeg tror, at de får faktisk meget ørenlyd, fordi folk er ved at blive sindssyge af at høre enlige og velbetalte, højt begavede journalister blive ved med at sidde og spekulere i det der vrøvl. Jeg er i hvert fald ikke enig af dem. Du er heller ikke journalist, det må vi endelig understrege. Nej, ja, jo, men altså, det vi laver her... Er vel et eller andet sted journalistik. Ja, nå, okay. Men nu skal du høre, Kjeld. Kjeld, ja. Kjeld, han har fået Mette til at smile. Ja. Det er det? Det synes jeg er en god historie. Det er, ja, det er det, og det er ugens populistiske nyhed. Altså, jeg vil sige, at jeg tog lidt røven på, at Jacob Engel-Schmidt røg ud i den der ældreglæde. Det var dog helt vildt. Det var simpelthen for klamt, mand. Ja, det er simpelthen, altså, hvor man siger, puha. Eller altså, ikke klamt, det må være lidt for tygt, undskyld. Nej, det, men det går ikke. Nå, men altså, hvem er Kjeld? Kjeld, det er jo smilets Arne. Altså, det er Kjeld, det er ham, der har sagt til Mette Frederiksen, at... ved du hvad, Mette, jeg kender dig her fra kvarteret eller sådan noget. Ja, han har jo købt Mette Frederiksens barndomshjem. Ja, og ved du hvad, Mette, du er så søg, når du smiler eller et eller andet. Altså, det er simpelthen... Men jeg går ikke længere end til at sige, det kan da godt være, at det flytter noget. Det er jo Instagram-opslag, hun har haft. Jo, men også fordi, at den her valgkamp, det handler... Altså, meget kan man jo sige, men Mette Frederiksen er en dygtig politiker. Ja. Lyver, når der skal lyves, for når det er for egen vinding, og hvordan det virker, og alt det der. Hun kan, hvad der skal til, og hun er benhård. Og så har hun sådan... Hun taler usandt nogle gange. Ja, hun taler usandt. Det gør vi jo alle. Men vi er jo ikke alle statsminister, det er måske forskel. Men det er, at man skal sige, at man, der har ikke... der er nogen, som jo beskæftiger sig ikke fuldtids med politik, som måske synes, at det kunne være fedt, hvis hun smilede noget mere. Og at det, at man har en personlig profil, er afgørende for, hvordan man stemmer. Og jeg har jo prøvet at sidde med familiekomsamler og simpelthen kunne mærke hadet og kulden, fordi at man siger noget kritisk om Mette Frederiksen, fordi man hetser hende. Og det har jeg kan ikke se, hun er blevet hetset. Men jeg kan godt se, at der er hendes person, måske er, at også gør, at hun er blevet til et spørgsmål, et valg, altså for eller mod Mette Frederiksen, og ikke så meget var for en politik, hun egentlig fører. Og der kan det da godt være, at hun lige kan nå at hive måske et par stemmer mere over ved at begynde at smile noget mere, ja, og fremhæve hendes vidunderlige forhold til Kjeld, som har købt hendes barndomhjem. Ja, men i øvrigt, det her med at afvise Lykke som statsminister, det er faktisk blevet en ny folkesport. Fordi jeg kan se nu, men nu sådan her i formiddag, der har Pape været ude at sige, at han ikke har tænkt sig at være... altså han, det blev ikke med de konservative stemmer, at Lykke blev statsminister. Og så har Pernille Vermund sagt lidt sjovt. Hun siger, det svarer til at spørge, om jeg helst vil have stødtænder eller næsehornsbillevinger. Jeg ved ikke, hvad næsehornsbillevinger er, men det lyder ikke... Jamen, hun har da bragt noget nyt ind i valgkampen med de ord. Det er da lidt sjovt, vil jeg sige. Ja, men så slipper hun også... Ved, så slipper hun Pape nu. Siger, at han vil ikke støtte her. Ja, det er jo helt vildt, man. Altså, at de fleste ikke vil være fuldstændig ligeglade med, hvad han siger. Nu er de konservative her til formiddag lanceret et eller andet med, altså fuldstændig stik imod al statistik omkring kriminalitet. Vi skal have hårdere og hårdere straffer, og det værste, der kan ske, det er at blive drugt og voldtaget, og han og Søren Pape stod og forklarede, altså man tænker, hold kæft, man, er der overhovedet en ung pige, der er gået igennem Goddersgade den sidste weekend her, uden at hun er både drugt og raped og alt muligt. Altså, han fremstår jo simpelthen som det er jo gammel konservativ politik. Ja, men Britt Bager, hun synes jo, at Venstre var blevet for slap og sådan noget, så gik hun over til de konservative, fordi det er lidt mere hårdere i kanten. Og altså, det her, det er jo sådan noget DF-politik, men det er også noget konservativ, klassisk, vi skal have noget højere straf. Jeg mener, de sad jo i regering i mange år, og de har jo hævet straffene igen og igen og igen. Altså, men hun siger, de udnytter ikke strafferammerne. Man har ikke rigtig tillid til domstolene. At domstolene dømmer en retfærdig dom, selvom det er jo politiske udpegede mennesker, som sidder med i domstolene, så vil man have hævet strafferammerne. Og altså, det... Altså, det er jo ikke fordi, at man ikke har lavet noget som helst siden 90'erne. Altså, straffene er jo blevet hævet for vold og voldtægt igen og igen og igen. Og vi har haft konservative justitsminister i rigtig lang tid, meget af tiden. Mm. Faktisk det meste af tiden. Ja, den sidste borgerlige konservative justitsminister, vi havde, det var jo Søren Pape selv. Ja. Hævede han ikke straffene der? Hvorfor hævede han ikke straffene der? Altså, det, nu kommer de sådan her pludselig og vil have straffen yderligere. Det er jo ikke fordi, jeg synes, at man skal have en præmie for at begå vold og voldtægt. Nej, men er det det største samfundsproblem, vi har? Det er svært ved at se. Nå, men så vil jeg... Nu snakker vi om Nye Borgerlige her, og det er jo altid spændende at se, hvad de enkelte folketingskandidater sådan går op i. Og så faldt jeg over på... Det var på Facebook, jeg blev sådan henvist til en herre, der hedder Claus Bøgh Svenningsen, som er din nye borgerlige kommunalbestyrelsesmedlem, var i Lyngby-Taarbæk Kommune. Han blev valgt ind sidste år. Og så er han også folketingskendt dag i Københavns omegns store kreds. Og han går altså til valg på at stille globalisterne, både og dem i EU selvfølgelig, men også dem i World Economic Forum, stolen for døren. Nu skal de lære det. Og så i stedet for skal magten tilbage til folket, mener altså Claus Bønning, Bøge Svenningsen. Og jeg tænker bare, World Economic Forum, altså det er altså dem, der holder det her sådan, møde i Davos. Det er altså sådan en konferencearrangør, har jeg indtryk af. Og så der er så nogle topledere, så sidder de og snakker løs en uges tid. Men i konspirationsteoretiske rækker, så er det ligesom Bilderberg, det der, hvor man laver hele verdensregeringen, og så må vi andre bare spise nådsensbrød og tage til takke med, hvad de har besluttet i der. Jeg synes jo, det er interessant, at hvis nu Claus Bøge Svenningsen, han bliver valgt ind i Folketinget, og så vil han altså bruge sin tid på at bekæmpe en konferencearrangør, der altså arrangerer debatter i Davos. Kan jeg vide, hvordan han vil tænke sig at forhindre det? Altså, vil han forhindre folk i at deltage? Ja. Vil han lave lovforslag i Folketinget om, at de altså ikke må arrangere noget i Davos, eller hvad? Det glæder mig til at spørge Pernille Vermund om hun også vil arbejde for at forbyde Pernille Vermund debatmøder i Davos. Mandag den 24. har hun sagt ja til at komme her. Det er vi meget glade for. Så vi skal jo høre, hvordan krigen mod Davos går. Og Claus Bøge Henningsen, det er jo nok ikke overrasket så mange, han er også meget imod sådan noget med vaccine og sådan nogle ting. Jo, det er det. Det er jo ligesom tehandleren fra Rønne. Ja. Han er også anti-vaxxer og Nyborg. Men det var ham, der udtalte, at det var en eller anden... Altså, Søren Brostrøm var jo morder. Ja, mordersk møgsvin, tror jeg. Sådan noget. Ja, noget stil. Et møgsvin. Vi skal ikke sige, hvad han hedder, fordi så... Nej, men der er en del. Og så han er der, så ikke kandidat længere for Nyborg. Og så er der en her, der nævner, det er Lars Juel Sørensen, der nævner, Ida Auken var deltager i Bilderberg-mødet i år. Ja, og så Ida er Auken, alting for... Så Ida Auken, hun er... Der er noget suspekt ved hende også, men hun er faktisk vores gæst i morgen her i programmet. Så kan vi spørge ind til det. Det er meget smart, også fordi at Ida Auken er jo en, altså hun var jo, det er jo så interessant med hende. Hun var det radikale venstres, den der fik det højeste personlige stemmetal ved sidste valg, og nu er den tidligere SF'er og tidligere radikal nu gået hen og blevet socialdemokrat. Ja, det er spændende at se, hvem hun kommer til at vippe pinden i København. Selvom jeg ikke tror, de får så godt valg, men nu får vi jo se. Men det, der måske også er interessant i går, det var jo det her, det er den her FI-bog, der stadig spørger, som der jo er mange ting omkring det. Og det er jo specielt det her med, at den her anklage, han har rejst, altså tidligere FI-chef Lars Findsen, som jo har rejst den her anklage imod Trine Bramsen, som så nu har været ude og totalt benægte om, at grunden til, at han og fire andre, eller de var fire, der blev hjemsendt i sin tid, det var på baggrund af, at der havde været et flertal imod regeringen, og så fik han det fremstillet på en sådan måde, at det var sådan politiske årsager, at de blev hjemsendt, og ikke af nogen saglige årsager i sin tid. Og det har jo så... de borgerlige krævede en undersøgelse af, og så skete der så også det i går. En undersøgelse skulle det så være om lang tid, når der var faldet dom i Findsen-sagen, der kan gå rigtig, rigtig lang tid overvis, eller er det, når vi er over på den anden side af valget, så kunne man lave en isoleret undersøgelse af lige det her hjørne, som ikke rigtig har noget med det, som Findsen i øvrigt er anklaget for. Og som vi ikke får lov at se, før at der i sin tid er faldet en dom, eller vi får ikke lov til at se det, men vi får lov til at få at vide, hvad han er dømt, hvad han er blevet straffet for, eller hvis han er blevet straffet, det kan også være, han bliver frikendt, det ved vi jo ikke. Nå, men under alle omstændigheder, den der Trine Bramsen-ting der, lad os kalde det, for at gøre det lidt enkelt, kan det undersøges? Og der skete der jo lidt pludselig, at de først var det Enhedslisten, og så kom de radikale, og siger, jamen, det vil de gerne undersøge nu, sammen med de borgerlige, så er der jo et flertal. Og så skete der jo pludselig det igen, at justitsminister Tesfaye, han var også ude af syn. Ja, det var sandelig også en god idé. Så det er på to gange på... Først var det i fredags, vi så det, og nu var det så i mandags, at vi ser, at regeringspartiet vender i løbet af no time. Og simpelthen, pludselig havde de et standpunkt. Vi har været ude efter Jakob Ellemann, om han kunne fastholde et synspunkt, som han havde om formiddagen til om eftermiddagen. Hvad var det? Det var tørklæder. Det var det om tørklæder. Ja. Men her må man bare sige, regeringen, de vender lynhurtigt, når de kan se, at de vil ikke være det parti, der står efterlades tilbage på perronen, så vil de hellere ind og være en del af det der flertal, der skal finde ud af, hvad der skal besluttes. Det er måske meget klogt. Det er ikke så troværdigt. Og der er også noget, der tyder på, at den der FI-bog, den kommer altså til at spille diskussion om den, ser ud til at vare længere, end en skeptiker umiddelbart vil tro, den kunne præge den politiske debat. Vi taler om den stadigvæk i dag. Jeg ved ikke, om vi taler om den i morgen eller overmorgen, men i hvert fald, det er meget bemærkelsesværdigt, at regeringen føler sig så presset, at de må ud og sige, okay, så tager vi en undersøgelse. Så må vi så se, hvad kommissoriet for sådan en undersøgelse bliver. Det vil regeringen og Socialdemokraterne i hvert fald forsøge at påvirke. Det er heller ikke så underligt. Men tror du, at det kommer til at påvirke Socialdemokraternes tilslutning? Det er faktisk lidt svært at afgøre, fordi mange af de målinger, vi så i mandags, nogle af dem, de er jo sådan set foretaget lørdag og søndag, hvor den her debat har kørt. Og det vil sige, det må vel have påvirket noget. Men hvis du lægger mærke til det, det er jo ikke målinger, hvor Socialdemokratiet imponerer. Det er målinger, der ligger nogenlunde omkring valgresultatet. Mm. Det er sådan set det, vi taler om. Måske er det sådan, at folk siger, jamen, jeg har taget stilling til det der. Vi tager det hele med i købet. Men det kan jo godt være, at Trine Bramsen ikke får et supervalg på Fyn. Det ved vi jo faktisk ikke. Det vil de faktisk det kunne hun jo godt have man løbet ind i en personlig øretæve, også uden den bog. Fordi hun blev jo frataget forsvarsministeriet. Ikke? Og så har Lars Findsen jo været rundt og holdt foredrag i pressen, eller holdt interview i pressen, og har holdt som sig, gryden i kog. Men det er jo bog, der bliver læst derude. Og det, han skriver, og det er jo angreb på regeringen, det kan vi jo diskutere, er det noget, der sætter sig? Er det noget, der får folk til at ændre synspunkter? Det er faktisk det, der er lidt interessant. Men så kan man så sige, altså 50.000 bøger, tror jeg nok, der er blevet solgt allerede. Det er jo udmærket for ham at få solgt nogle bøger, men man kan også sige, at vinden er jo måske også lige ved at vende lidt, og du er jo en af dem, der holder ret meget øje med dem, der simpelthen er kritisk over for Findsen. Du var også en af dem, der sådan på et tidspunkt, da det kom frem, det her med, at man havde, Lars Findsens sexliv var måske en lige en anelse mere farverigt end de flestes, og at det var kommet frem, altså så var du en af dem, der sådan tænkte, at du havde en vis forståelse for, at Søren Pind sagde sådan noget. Jamen, det kunne måske godt være noget, der havde en indflydelse på mandens, altså at det var noget, man måtte, fordi det kunne være noget, en fremmed tjeneste kunne bruge og sådan noget. Og det tror, var det sådan i gamle dage, ikke? Jeg tror, jeg stillede spørgsmålet. Ja. Det er jo ikke ens betydning med, at det var mit eget synspunkt. Nej, jeg siger, at du havde en vis forståelse for, at Søren Pind leverede det. Og nu må så sige, at, og nu er Peter Christensen, den tidligere forsvarsminister, også ude med noget kritik af Lars Findsens person. Mm-hmm. Og der har jo været masser også i forløbet også, simpelthen. Altså det var den gamle juraprofessor Nina Schmidt, Hækkerup, hvad er det hun hedder? Ja, jeg er klar, hvad du mener. Ja, som var ude at sige, at der må være noget med, at Lars Findsen har en meget stærk fjende et eller andet sted. Det er jo som muligvis Barbara Bertelsen. Jamen, det har han jo peget på, det er Barbara Bertelsen. Og det, det, der er, kommer frem nu, og nu er der også begyndt at komme kritiske røster om Findsen, at det er, at der er utrolig meget sådan noget personligt virkelig ned og nag i det her, måske mere, end der er en kæmpe stor politisk. Hvem er det, der har personligt ned og nag, tror du? Nu, men altså, jeg vil sige, at Peter Christensen har jo da været ved at fyre ham som departementschef, ja, fordi altså, han var for doven. Man kan jo sige, at Peter Christensens anledning til at reagere, kommer jo af, at Findsen jo har beskrevet det i sin bog. Ja, ja. Og så siger han, det var ikke sådan helt min opfattelse, og så har han jo skrevet, hvordan det var hans opfattelse. Jeg bemærker mig, at det er jo journalisterne, som Findsen jo har talt med, har man indtryk af. Det er jo journalistholdet, der bakker ham op, fordi, og nu er vi sådan lidt ude på det teoretiske, han har været deres kilde i rigtig mange år, og hvis man kunne ligesom fornemme lidt, altså, og her synes jeg jo bare, at det er sådan min egen jagttagelse, fordi jeg er ikke en del af det her, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal mene om det her, jeg vil bare sige, at fordi er en, han har været en rigtig, rigtig god kilde for mange journalister i mange år. Så er det jo ikke ens betydende med, at man skal spise hans hånd. Mm. Så er det her, man skal slå bullshit-filteret og det kritiske filter til. Og måske er det også vigtigt, at de journalister, som har dækket ham i mange år, at de rykker to skridt tilbage og lader være med at dække den her sag. Hans Davidsen Nielsen er journalist på Politikken, er part i sagen, men han får lov til at skrive om den her sag. Det er en journalist, det er Politikens, Politikens holdning, det kan han godt. Men jeg vil bare sige, at det er nok her, at offentligheden må sige til den kritiske presse, alle de journalister, der har snakket med Finsen i så mange år, er det rimeligt, at de skal dække den her sag kritisk, når vi alle sammen kan se, at han har været deres hovedkilde på alle deres historie. De har jo en interesse i at bakke ham op. Så det er bare min iagttagelse. Jeg tror, der skal nogle nye øjne på til at dække den her sag kritisk på betryggende vis. Jeg har lige herinde, vi har lige et minut penge tilbage, inden at vi lukker for i dag, og der vil jeg sige, at jeg har gjort en enkelt iagttagelse, som jeg synes faktisk er lidt interessant, og det er, at der i socialdemokratiske bagland, netop sådan i klassiske fagbevægelse-kredse, som jo er en stor del af partiet, også blandt de ældre medlemmer af Socialdemokratiet, der er altså ikke nogen stor begejstring for det der projekt med en regering hen over midten. Og det får mig til, og Mette Frederiksen, som jo har gået til valg på det, men hvor jeg også siger, jeg tror bare, at vi får en socialdemokratisk etpartiregering efter valget igen, fordi det er faktisk det, hun helst vil, men hun har bare sagt det, fordi altså, har hun vist, at hun rækker ud. Og jeg tror, at langt, langt ind i hendes eget parti, de vil selvfølgelig helst have, at de sidder alene med det. Og det kan godt være, at de bliver afhængige af Lykke, og Lykke ikke vil pege på det. Men det er det, hun vil håbe på. Fordi hun vil ikke. Hun har ikke lyst til at arbejde med Lars Lykke, og slet ikke med Sofie Carsten Nielsen. Nej, men altså, jeg tror ikke, hun får lov til at køre videre med sin etpartiregering. Men nu skal vi slutte, og bag knapperne sad i dag en ny mand, Søren Bang. Det gjorde han fremragende, og i med redaktionen sad Mads Bjerregaard. Vi ses i morgen og høres ved i morgen kl. 10.05. Tak for det. Godt. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.